atbėgsiu čionai, apsigaubęs rūku, pasilgęs labai tavo šypsnio akių. Per žaliuosius laukus atskubėsiu tylus, pasigedęs tavęs, nors aš tau nemylus. Aš ieškosiu tavęs, pratai, atpratai, jei neleisi atei, aplankysiu sapne, kaip kadais nuolatos svečiavais pas mane. Aš ieškau ieškos.